Yüz Yüze başlıyor. İyi günler. Adım Asuman Alkan. Mecidiyeköy'de Kavak Eczanesi'ni işletmekteyim. Bu eczanenin sahibiyim. Eczacılık mesleği kendi tercihimdi. Annem ve babam tıp doktoruydu. Bu nedenle de ya doktor ya da eczacı olmamı çok arzu etmişlerdi. Bundan ötürü de ben de eczacılık mesleğini seçtim ve seve seve de okudum. Bu meslekten son yıllara kadar, mesleğimden son yıllara kadar çok memnundum. Ama son zamanlarda memnuniyetim doğrusu biraz azaldı. Sorunlarımız gittikçe büyüdü. Altından kalkamaz duruma düştük. Bürokrasi yüzünden sıkışıp kaldık. Öyle ki bir eczacının asla meşgul olmayacağı, bir eczacıyı asla ilgilendirmeyen bir sürü angarya, bir sürü bürokrasiyle uğraşıp durmaktayız. Bu işlerle boğuşurken de ne yazık ki mesleğimizi tam olarak verimli bir şekilde icra edemiyoruz. Hep bir yerlerde bir şeyler eksik kalmaya mahkum oluyor son zamanlarda. Gerçekten çok stresli bir mesleğimiz var. Bir kere gün boyu hep dertli, sıkıntılı, acılı insanları dinleyip onların sıkıntılarına, dertlerine ortak olmaya çalışıyorsunuz. Onlara elinizden geldiğince şifa vermeye çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Bu arada siz kendi sıkıntınızı asla gösteremiyorsunuz. Hep içinize atmak durumundasınız. Bunlar gerçekten yıllar içinde bizi yıprattı, omuzlarımıza da ağır yükler bindirdi. Ama şüphe yok ki eczacılık hala saygın bir meslek ve ben mesleğimi gerçekten çok severek yapıyorum. İşinizi doğru yapıyorsanız saygı görüyorsunuz. İşinizi doğru yapıyorsanız insanların size güvendiğini görüyorsunuz. Ana sorunlarımızdan bir tanesi de bu çok önemli bir sorun. SGK'daki geri ödemeler. Düzenli ödeniyor gözükse de düzenli değil. Dağıtım kanallarından aldığınız vadeden çok daha sonra bunların ödemesi yapılıyor. Kaldı ki ilaç fiyatlarındaki düşüşler de gerçekten eczacının stoklarını azalttı. Raflarda artık ilaçlar yok gibi bir şey oldu. Eskiden stoku çalışırdık. Şimdi asla stoku çalışamıyorsunuz. Çünkü hangi ilacın ne zaman hangi günde fiyatın düşeceğini bilemiyorsunuz, kestiremiyorsunuz. Ve fiyat düşüşleri de öyle yani 1 lira 2 lira değil. Bayağı hatırı sayılır derecede düşmekte. Bu da sizi maddi açıdan gerçekten zorlamakta. Ben son zamanlarda odamızın yaptığı kampanya gereği bu eşdeğer ilaç kampanyasına gerçekten çok önem veriyorum. Ama vatandaş da müşteri de yani hasta geldiği zaman yıllarca kullandığı ilacı asla değiştirmek istemiyor. Bir de beni meslek açısından eczacı olarak üzen, gerçekten uykularımı da kaçıran bir sorunumuz daha var. 22 Nisan 2009'da yürürlüğe giren ruhsatlandırma ile ilgili beşeri ve tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ile ilgili değişiklik. Bu da Türkiye'de artık ilaç kalitesinin gittikçe kalitesizleşeceğini gösteriyor. Yani bu bir sinyal. Halk sağlığı açısından da önemli bir faktör olarak düşünüyorum. Ama acaba biz mi anlatamadık vatandaşları halka yoksa birileri mi bizi engelledi? Bunu hala anlamış değilim ama çok ciddi bir sorun. Gittikçe kalitesiz ilaçlar ülkeme girecek. Bu da beni gerçekten çok üzüyor. Bir kere soramayacaksınız, bilemeyeceksiniz. Nerede üretildiğini bilemeyeceksiniz. Nerede paketlendiği, o da çok önemli değil nerede paketlendiği bu ilacın. Üretildiği yer önemli. Hangi ülkede, hangi hijyenik şartlarda, hangi kimya bilgisiyle, hangi eczacı bilgisiyle bu ilaçların üretildiğini asla bilemeyeceğiz. Belki de üçüncü dünya, varsa dördüncü dünya ülkelerinde üretilmiş olacak. Bu da beni bir Türk vatandaşı olarak gerçekten çok üzmekte, uykularımı da kaçırmakta. Düşlediğim eczacılık yaşam kalitesi artmış, yaşam koşulları daha düzgün, düzelmiş, mutlu bir eczacılık. Ancak bunun yanı sıra dürüst ve istekli ve kurallara uygun çalışırsanız mutlaka kazanan yine siz oluyorsunuz. Ben eczaneye geldiğimde beyaz önlüğüm giydiğim zaman gerçekten bir saygınlık, karşı tarafa bir saygınlık verdiğimi hissediyorum. Çünkü gelen hala benim bir eczacı olduğumu ve bana güvendiğini, gelenin bana güvendiğini hissediyorum. Bu da çok mutlu ediyor. Bütün yorgunlukta gün boyu, bütün bu yorgunlukta sonunda da eve gittiğinizde bitmiş oluyor. yüz yüze sona erdi.